بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إمام عبد الباقي المواهبي رحمه الله تعالى العين والأثر في عقائد أهل الأثر adlı اعتقاد متنini okumaya devam ediyoruz. Və keçən dərslərimizdə Allah Cəllə və Aləna'nın üç zatı sifəti barəsində oxuduq. Bunlar elm, qüdrət və iradədir. Və bu sifətlərin əqli əhkamlarla bağlılığı barəsində qısa şəkildə danışdıq və məsələyə izahlar gətirdik. Və daha sonra müəllif rahiməhullahu təala Allah Cəllə və Aləna'nın həyat sifəti barəsində danışmağa keçir. Və buyurur ki, وبأنه تعالى حي بحياة واحدة وجودية قديمة ذاتية باقية. الله جل وعلا bir olan vücudi kadim zatı ve baqi olan hayat ile diridir. Allah Celle ve Ala bir hayat ile diridir ve onun hayatı subuti yahut da ki vücudi sıfatlardandır. Allah Celle ve Ala'nın zatında qaim olan sıfattır. Və həmçinin bu sifəti də digər sifətləri kimi qədimdir, yəni əzəlidir və həmçinin baqidir, əbədidir. Yəni Allah Cəllə və Aləna'nın bütün sifətləri əzəli və əbədidir, o cümlədən həyat sifəti də həmçinin. Və Allah Cəllə və Aləna'nın həyatı onun zatına aid olan bir sifətdir. Və bu sifət elm və qüdrət sifətlərinin səhih olmasını tələb edir. Allahın həyatı ağıl sahiblərinin qəbul etdiyi kimi onun zatına uyğun olan bir həyatdır. Və bu həyat məxluqatın həyatına bənzəməz, onların həyatı kimi deyil. Çünki məxluqatın həyatı bədənin və təbiətin müəyyən tarazlığına bağlıdır. Uca Allah bu şeylərdən münəzzəhdir. Və şübhə yoxdur ki, qəti sübutlarla sabitdir ki, Allah Cəllə və Alə həqiqi faildir və aləmi o yaratmışdır. Fail olmaq üçün isə həyat sifəti şərtdir. Əgər həyat olmasa, bir varlığın fail olması, iş görməsi mümkün olmaz. Və bu açıq şəkildə göstərir ki, Allahın əl-həy, yəni diri olması zəruridir. Həmçinin məlumdur ki, Allah elm və iradə sifətləri ilə vəsf olunur. Bu sifətlər yalnız diri olan bir varlıqda mövcud ola bilər. Yəni diri olmayan bir kimsənin elm və iradə sifətləri ilə vəsf oluna bilməz. Və Quranda bu barədə çoxlu dəlillər var. Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kərimdə buyurur, Allahu la ilahə illə huvəl həyyül qayyum. Allah ondan başqa heç bir ilah yoxdur. O diridir və qayyumdur. Yəni, hər şeyi idarə edəndir. Başqa bir ayətdə buyurur, huvəl həyyü la ilahə illə hu. O diridir, ondan başqa İlah yoxdur. Nəql olunur ki, İmam Əhməd rahiməhullahu tealə belə buyurmuşdu. Səbətə ənnəllaha tealə qadirun həyyun alim. Allahın diri, qüdrətli və alim olması sabit olmuşdur. Və sonra bu ayəti oxudu. Huvəl həyyü lə iləhə illə hu. O diridir, ondan başqa heç bir ilah yoxdur. Həmsini İmam Səffərini rahiməhullahu tealə Ləvamiyyül Ənvaril Bəhiyyə kitabında Həyat sifəti barədə danışarkən buyurur ki, Allah Cəllə və Aləna'nın həyat sifəti onun zatına məxsus əzəli bir sifətdir. Bu sifət elm və qüdrət sifətlərinin mövcud olmasını tələb edir. Yəni, diri olmayan bir varlıqda nə elm nə də qüdrət ola bilər. Və buna görə də deyilir ki, həyat elə bir sifətdir ki, onunla varlıq idrak qabiliyyətinə malik olur. Yəni, Allahın elm və qüdrət sahibi olması onun diri olmasını tələb edir. Çünki alim olmaq yalnız diri olan üçün mümkündür. Deməli, həyat sifəti elm üçün də şərtdir. Və daha sonra müəllif rahiməhullah Allah Cəllə və Aləna'nın əs-səm'u vəl-basar sifətləri barədə danışmağa keçir və buyurur ki, وَبِأَنَّهُ تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ بِسَمْعٍ وَبَصَرٍ قَدِيمَيْنِ ذَاتِيَّيْنِ وُجُودِيَّيْنِ مُتَعَلِّقَيْنِ بِكُلِّ مَسْمُوعٍ وَمُبْصَرٍ Allah Cəllə və Alə qədim, zatı, vücudu və hər bir eşidilən və görülən şeylərlə təalluq edən eşitmə və görmə sifəti ilə eşidən və görəndir. Və müəllif rahiməhullahu tealə Allah Cəllə və Aləna'nın eşitmə və görmə sifətləri barədə danışmağa keçir İmam Səffarini rahimehullahu teala buyurur ki, Allah Celle Vala'nın eşitmə və görmə sifətləri var. Bunlar da qədim və zatına məxsus olan sifətlərdir. Və bu sifətlərin mənaları barədə İmam Səffarini buyurur ki, eşitmə eşidilə bilən hər şeyi eşitməkdir. Görmək isə görülə bilən hər şeyi görməkdir. Və bu iki sifət elm sifətindən fərqlidir. Çünki bəzi alimlər eşitmə və görməni elm sifətinə qaytarmışlar. Lakin Həmbəli imamları qatında bu iki sifət Allah Cəllə və Aləyanın vücudi, zati sifətləridir. Və bu iki sifət elm sifətindən fərqlidir. Yəni Allahın eşitməsi və görməsi sadəcə bilməsi demək deyil. Allah Cəllə və Aləyanın görmə sifəti Allahın zatına məxsus qədim bir sifətdir. Və müəllifin rahiməhullah qeyd etdiyi bu iki sifət eşitmə və görmə, eşidilən və görülən hər bir şeylə təalluq edir. Və Allah Cəllə və Aləyanın görmə sifəti Allahın zatına məxsus qədim bir sifətdir. Allah bununla bütün görünənləri idrak edir. Lakin bu idrak etmə bizimki kimi deyil. Yəni nə xəyal etmə, nə təsəvvür, nə də hissi orqanlar vasitəsilə baş vermir. Çünki bu şeylər məxluqata xas olan xüsusiyyətlərdir. Və Quran-ı Kərimdə bu iki sifət haqqında bir çox ayətlər gəlmişdir. Misal üçün Allah Cəllə və Alə buyurur, Leysə kəmislihi şey və huvə səmiul basir. Onun bənzəri heç bir şey yoxdur, o eşidəndir, görəndir. Və yaxud da ki, Allah Cəllə və Alə buyurur, İnnəni məəkumə əsmə'u və əra. Mən sizinlə birlikdəyəm, eşidirəm və görürəm. Və yaxud Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kərimin digər bir ayətində buyurur ki, Ələm yələm bi ənnallaha yara, məgər o bilmir ki, Allah görür. Və başqa bir ayətdə də Allah Cəllə və Alə buyurur, Vallahu yəsmə'u təhəvurakumə, həqiqətən Allah səninlə mübahisə edən qadının sözünü eşitdi. Və bu mövzuda ayətlər çoxdur. Və xülasə olaraq eşitmə və görmə sifətləri elm sifətinə əlavə olan iki sifətdir. Yəni bunların mənası sadəcə bilmək deyil, əksinə bu iki sifət ayrı sifətlərdir. Və İmam Əhmədin rəvayət etdiyi bir hədisdə Ayşə radiyallahu teala anha belə buyurur. Həmd olsun o Allaha ki, onun eşitməsi bütün səsləri əhatə edir. Və bu sözün səbəbi də budur ki, bir qadın Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib ərindən şikayət edirdi. Və onların danışığı gizli idi. Amma Allah Cəllə və Alə bu barədə ayə nazil etdi. Sənə ərindən şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Və Allahın Cəllə və Alə eşitmə sifəti onun zatına layiq şəkildə bütün eşidilən şeylərə aiddir. Və bu məxluqatın eşitməsinə bənzəməz. Həmsinin Allahın görməsi də hər görünən şeyə aiddir. Yəni Allah həqiqi mənada eşidəndir və görəndir. Eşitmə ilə bütün səsləri eşidir, görmə ilə bütün görünənləri görür. Və bu iki sifət zatına məxsus və həqiqi vücudi sifətlərdir. Alimlərimiz İmam Əhmədin sözünə əsasən buyururlar ki, bu sifətlər mövcud olan hər şeyə aid edilir. İstər vacib, istər mümkün, istər maddi, istər qeyri-maddi, istər sadə, istər mürəkkəb olsun, bütün bu şeylərə aid edilir. Yəni, bütün bu şeylərlə təalluq edir. Amma bu demək deyil ki, eşitmə ilə görmə eyni şeydir. Əksinə, görmə bütün görünənlərlə təalluq edən bir sifətdir. Eşitmə isə bütün eşidilən səslərlə, bütün eşidilən şeylərlə təalluq edən bir sifətdir. Və müəllif rahiməhullahu teala qısa şəkildə Allah Cəllə və Aləyanın həyat, eşitmə və görmə sifətləri barəsində danışır və daha sonra Allah Cəllə və Aləyanın digər zatı sifəti olan kəlam sifəti barəsində danışmağa keçir. Və bu sifət barədə bir qədər ətraflı danışır. Çünki məhz Allah Cəllə və Aləyanın kəlam sifəti əhl-i sünnət müntəsibləri arasında fikir ayrılığına səbəb olmuşdur. Və növbəti dərsimizdə Allah Cəllə və Aləyanın kəlam sifəti barəsində və Həmbəli imamlarının Allahın kəlamı barədə etiqadı haqqında oxumağa keçəcəyik. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Və axiru da'vana enel hamdulillahi rabbil aləmin.